कुछ हो जाए रास्ते में तू कहीं खो जाए तो मैं क्या करूँगा। ऐसा ना हो कहीं कुछ हो जाए रास्ते। रास्ते में तू कहीं खो जाए तो मैं क्या करूंगी तो मैं क्या करूंगा।